från stormannarunor till vardagsrunor. Vem var nytänkaren? Det anonyma geni vars nymodighet gjorde det möjligt för nordborna att sprida besvärjelser, informera om dödsfall, registrera arv i sten och klottra ner allt möjligt i nära 1800 år. Förmodligen var han bosatt i Danmark, där vi finner flertalet tidiga fynd. Att dåtidens invånare i södra Skandinavien hade livliga kontakter med romarna är ingen nyhet. Rikedomar av romerskt glas, silverskålar och guldsmycken har hittats i danska gravar. Förmodligen rörde sig om såväl diplomatiska gåvor som lämningar efter handelsverksamhet. Närheten till städerna vid det romerska gränsområdet, Limes, var en förutsättning för att man skulle kunna byta till sig varor och imponeras av det latinska skriftspråket. Men den första runristaren behöver inte nödvändigtvis ha mött romarna under fredliga förhållanden. Han kan ha varit krigare i romerska armén eller rent av kämpat mot romarna, till exempel under Markomannerkrigen 166-180 efter Kristus. Sidan 182. Under de första 500 åren, ett halvt millennium, hade runorna, så vitt vi idag kan bedöma, sin hemvist i en stormannamiljö. De ristades på smycken, dyrbara vapen, tidiga runstenar och ibland på bruksföremål som kammar och brynen. Det äldsta kända svenska exemplet kommer från Gotland, där ordet gaios, eller sojag, finns inristat på ett spjutblad från 200-talet. Möjligen ska den svårtydda inskriften betyda skälla och anspela på den gamla tron att spjutet måste ljuda för att striden skulle bli lyckosam. Men tolkningen är osäker. Åtskilliga av de äldsta inskrifterna är omöjliga att tyda. Därtill kommer att ganska få har bevarats, vilket förmodligen beror på att flertalet ristades i trä, ett förgängligt material. Skriften har förmultnat med träet. Den äldre runraden är belagd i hela det germanspråkiga Europa, från Norden till Balkan. Men den fick successivt lämna plats för det latinska alfabetet. Utvecklade varianter av den äldre runraden överlevde påfallande länge i England, anglosaxiska runor och i Friesland. På 700-talet skedde dock en reform i Norden, som därefter hade sina helt egna runrader. I och med detta blev runristandet allt mer en särpräglad skandinavisk företeelse, något som till slut endast nordborna ägnade sig åt. Förmodligen låg språkförändringar bakom bytet till en ny runrad med 16 tecken. Antalet fonem, betydelseskiljande ljud, blev allt fler och bland annat tillkom flera nya vokaler. Man skulle kunna tycka att det naturliga i detta läge hade varit att lägga till fler tecken, men istället valde man att förkorta runalfabetet. Alla tecken utom S byggdes nu upp av en huvudstav från vilken särskiljande bistavar utgick. En fördel jämfört med tidigare var att runraden blev enklare att memorera. En nackdel var att texten lätt blev flertydig eftersom samma runa kunde återge flera ljud. För att motverka detta introducerades de stungna runorna i slutet av 900-talet. Sidan 183. Genom att rista en punkt mitt på runan kunde man lätt ändra ett I till ett E och ett K till ett G. Vårt äldsta kända exempel på det nya kortare förtharken kommer från den danska handelsplatsen Ribe. Oväntat nog är runorna ristade på ett skalltak från en människa, där någon omkring år 725 har borrat ett hål. Inskriften lyder: Ulf och Oden och Hotior, hakparentes. Slutet på namnet är otolkat, slut hakparentes. Hjälp är Buri, hakparentes. Otolkat ord som kanske kan syfta på det borrade hålet. Slut hakparentes. Mot denna verk. Och dvärgen är i hakparentes besegrad. Boer. Ristaren har antagligen utgått från att det är dvärgen Boer som åsamkat verken. Och att han skulle försvinna om man trepanerade skallen. Det vill säga borrade ett hål. Den yngre runraden slog igenom snabbt. Att det äldsta bevarade exemplet är funnet i en stad i ingen slump. Städerna var, då som nu, platser där många människor möttes och där det allra senaste lanserades, och runor var inget undantag. Kunskapen spreds med köpmän från danska städer som Ribe och Hedeby till Kaupang i Norge, Birka i Sverige och Staraja Ladoga i Ryssland. Det dröjde inte länge förrän man förenklade även de nya, förenklade normalrunorna, förmodligen för att det skulle gå ännu snabbare att rista. Sidan 184. De så kallade kortkvistrunorna, som har kortare och ibland färre bistavar, dyker bland annat upp på en träkavle i danska Hedeby. I träet finns en ristning om försäljning av ett utterskinn och om ett svärd som tydligen inte hållit måttet. Kanske rörde sig rent av om en skriftlig reklamation. Under alla omständigheter illustrerar fyndet att runorna fyllde en praktisk funktion inom vikingatidens handel. De användes i vardagen, och i vardagen var det då som nu ofta viktigt att fort kunna få ihop ett skriftligt meddelande. Ytterligare en runrad, som närmast kan liknas vid stenografi, brukar benämnas stavlösa runor, tidigare även hälsingerunor. Sannolikt har teckensystemen varit avsedda för trämeddelanden ristade i hast. Här har man valt att helt avstå från huvudstavarna. Läsaren får lotsa sig genom texten endast med hjälp av bistavarna. Som framgår av runorna på det ovannämnda skalltaket kunde tecknen användas till mer än praktiska meddelanden mellan vänner och affärsbekanta. Eftersom tecknen ansågs härstamma från gudarna låg det nära till hands att nyttja dem även i magiskt syfte. Runorna var laddade med kraft. Varje runa hade ett eget namn med egna betydelser. Kodlösningar finns bevarade, bland annat i en 800-talshandskrift från klostret i Sankt Gallen i nuvarande Schweiz. Runan F stod för fä och rikedom, K för böld och sår, S för sol. Två runor ansågs särskilt förbundna med gudarnas sfär. Både A, Ansur, och T, Tyr, syftade till en början på gudar i allmänhet, även om Tyr i ett senare skede av myternas utveckling kom att uppfattas som en specifik gudomlighet. Vi har flera exempel på denna form av runmagi, både från den äldre och från den yngre runradens tid. På en 500-talsamulett från Lindholmen i Skåne är T-runan inristad tre gånger i rad för att framkalla gudomligt beskydd. På den gotländska kylverstenen från 400-talet har ett och samma T blivit förstärkt så att runan nästan liknar en gran. Här har man dessutom ristat hela den äldre futharken, vilken i sig antogs rymma övernaturlig kraft. I kylverstenens fall är det en död person som erhållit gudarnas beskydd, eftersom stenen ursprungligen varit sidosten i en grav med runorna vända mot den döde. Eftersom Tyr, i egenskap av krigsgud, förknippades med strid och seger, föll det sig naturligt att använda hans runa för att bringa lycka åt de egna vapnen. I en Eddadikt, sången om Sigurdriva, bjuds hjälten Sigurd Fafnefsbane på mjöd och goda råd av en valkyria. Sidan 185. Segerunor ska du kunna om du vill seger hava och sätta dem på svärdets fäste, somliga på slagstången, somliga på svärdkaven och nämna två gånger tyr. Översättning Erik Brate. I vikingatida runtexter är det annars vanligt att en annan gud åkallas, den populära asen Thor. På en amulett som påträffats i Kvinneby på Öland läser vi om en viss bove som skyddas från ondska av Thor och hans hammare. På Velandastenen i Västergötland återfinns en runinskrift som övervakas av en rovfågel. Den är rest av änkan Tyrvi till minne av maken och avslutas med orden Thor Vige. Nära förknippade med gudar som Thor och Tyr var givetvis de heliga platser där människor trodde sig komma särskilt nära gudavärlden. En sådan plats kallades Vi. På Oklundahällen i Östergötland finns en runinskrift som berättar om en man som flytt till ett Vi. Gunnar ristade dessa runor och han flydde förfallen till straff. Han uppsökte detta Vi och han flydde in i denna röjning. Och han slöt förlikning. Vi finristade detta som bekräftelse inom hakparentes. Översättning Helmer Gustafsson. Eftersom varje runa representerade ett begrepp kunde ristaren mycket väl avstå ifrån att rista hela ordet. Det väsentliga var att det kraftgivande tecknet blev tydligt. På Stentofta stenen i Blekinge har man nöjt sig med att hugga in Hodalf gav ji. Här är det underförstått att ji-runan stod för jara, som betyder god årsväxt. Runstenen innehåller också en förbannelse som återfinns på ytterligare en runsten, Björketorpstenen, som samma familj låtit resa på 600-talet. Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet, död genom list ska den bli som bryter detta. Jag spår fördärv. Ordet arghet, liktydigt med ergi, kan tolkas som sexuell perversitet och onaturlig lusta, men också som syftande på trolldom. Jämför sidorna 75-237. Sidan 186. Om vi vänder blicken mot de många arabiska silvermynt som under vikingatiden hamnade i svensk jord, finner vi gott om runklotter. Det rör sig både om lyckobringande runor och om förbannelser. Ett inristat H för hagel eller K för böld kanske var avsikten att hålla tjuvarna borta från silverskatten. Mynten bär ofta en arabisk inskription, i vilket det kungörs att det inte finns någon gud förutom Allah. Bland dessa ord har vikingarna ibland ristat ordet Gud. Andra gånger har det karvat in en torshammare. Som framgår av dessa exempel ur högen döljer det sig en imponerande litteracitet, praktisk användning av skriftspråk bakom de fornnordiska runorna. Runalfabetet kunde nyttjas till allt från vardagsskvaller till juridisk dokumentation och magi. Tecknen ristades på sten, trä, ben, horn och metall, flertalet dessvärre förgängliga. I 800- och 900-talens Skandinavien var runorna en lika integrerad del av vardagen som mjölkning, bakning, skörd och sjöfart. Nordborna var sannligen inga analfabeter.